everybody. This is my story. This is what I feel every day. So lonely. In my city, I am alone. Main hi na jaanu ke main hu kaun. I love you lady, please be mine. Jo haan tu kar de, then I'll be fine. In my city, I am alone. Main hi na jaanu ke main hu kaun. I love you lady, please be mine. Jo haan tu kar de, then I'll be fine. Din ho chahe raat ho rahe, ye bas aashiqui ka mara. Hai apna dil to awara. ये रात हो रही ये बस आशिकी का मारा है अपना दिल तो आवारा In my city, I am alone. मैं ही न जानू कि मैं हूँ कौन. I love you lady, please be mine. Jo haan tu kar de, then I'll be fine. Baaton baaton mein wo kya baat ho gayi. Ajnabi si galbali saath ho gayi. Dil ki jeet par meri maat ho gayi. Maat ho gayi. Lab khule nahi magar aankhon se ye kar gaya ishara. दिन हो चाहे रात हो रही ये बस आशिकी का मारा है अपना दिल तो आवारा. समाज तो बड़ा बेकरार है, ऐसे में मुझे तेरा इंतजार है. कर ले इश्क बाजिया, दिन ही चार है, दिन ही चार है. खोया खोया रहता है तेरी ही बेकरारी में बिचार.